Cosa que s'ha produït en les últimes hores i que ha estat un autèntic daltabaix d'un no-res, Laia. Sí, aviam, tot començava quan a la prèvia del partit de l'Espanyol, a l'estadi de Cornellà del Prat, l'Albert Benet ha vist una pancarta que posava per una escola de tots, no a les imposicions. I s'ha anat a informar i li han explicat que aquesta pancarta no era de cap aficionat, sinó que era el club que havia posat aquesta pancarta. És quan llavors l'Albert ha entrevistat el conseller delegat del club, el Joan Collet, i li ha preguntat per què. I ell, Collet, ha justificat aquesta pancarta per una suposada injustícia. Expliquem-ho. Dilluns, aquesta setmana va aparèixer... No, perdó, dilluns, ahir... Ja no sé quin dia som. Ahir dimecres. Dimecres va aparèixer al diari digital, una plana web de pericosonline.com, una informació en què deia que una escola de Vic havia posat a la classe de P4 el nom de Barça, que normal, ja explicaves que normalment en les classes dels nens petits posen noms. Doncs bé, deia Pericos Online que havien posat el nom de Barça en aquesta classe i que a més s'estudiava la història del Barça, els ensenyaven a tocar amb la flauta... l'himne del Barça, estudiaven doncs, els jugadors, etc. Tot això que era, diríem, el tema central de tota la temporada d'aquest curs. I avui és per això que Collet explicava que han posat aquesta pancarta perquè trobaven injusta aquesta decisió d'aquesta escola de Vic i concretament ha dit que ho trobava una imposició dictatorial. Catalunya sempre ens hem sentit orgullosos del nostre seny, ens hem sentit orgullosos de que Catalunya és una terra plural, però sembla que amb el tema del futbol doncs això encara no existeix massa, no? I aquesta manera de doctrinar els nens, doncs això és més de països dictatorials que no pas d'una terra com Catalunya. I a més, Collet acusava aquesta escola de fer una apologia d'uns colors, en concret dels colors blaugranes. Això és una vergonya, ja et dic, per tot, no només per l'Espanyol, és per tots els clubs esportius de Catalunya, doncs que sempre es faci aquesta apologia d'uns colors, apologia d'un sentiment, i que ja et dic, això és una vergonya. És una vergonya no només pels clubs, és una vergonya per tot Catalunya. Jordina Codinacs, bona nit. Hola, bona nit. Vostè és la directora de l'escola La Sínia de Vic, no? Sí. On està l'escola, La Sínia de Vic? Al barri sud de la ciutat. Al barri sud de la ciutat. I quants nanos té aquesta escola? Doncs 408, aproximadament. 408. La Sínia és la que hi ha a l'entrada sud de Vic? Sí, la mateixa. Per tant, hi ha molts nanos de multitud de nacionalitats, per dir-ho així. Sí, imagino que molts de vosaltres ja coneixeu la situació de La Sínia. Sí. És una escola amb una gran diversitat cultural, per tant, ens definim, no? I molts heu pogut entrar a la pàgina web, per tant, ens definim com a escola integradora, no? I, per tant, amb més motiu ens descol·loca tot el que ha passat últimament, no? Sí, perquè... m'imagino que no deu tocar boles, deu pensar que ens hem tornat tots bojos, no? La veritat és que ens hem vist immersos en aquesta història i encara no hem descobert el per què, i la veritat és que estem descol·locats. És com surrealista tot plegat, sí, una mica. Sí, sí que ho és i té tota la raó. Per qui no sàpiga on és aquesta escola, els explicaré que és a l'entrada sud de Vic, just abans d'entrar a la ciutat, i és una escola que està molt a l'aire lliure, la qual cosa em fa pensar que vostès aprofiten aquest fet per treballar amb els nanos precisament això, a l'exterior, a l'aire lliure, i activitats d'aquest estil, no? Home, nosaltres, una part del projecte del centre és que el barri, la ciutat, és un espai d'aprenentatge. Per tant, els aprenentatges no només es desenvolupen a dins l'aula, sinó que ho exportem tot a l'exterior. I, per tant, hi ha una comunicació directa i, en cap cas, pretenem tancar-nos internament en el centre, adoctrinar, com molt bé... he sentit que comentàveu abans, no? Per aclarir les coses molt ràpidament, el centre no ha posat cap nom de Barça a cap classe de P4 o de quart de primària, no? No. Simplement s'ha fet un bloc exclusiu d'una aula de quart de primària en què hi havia penjat diferents links amb continguts... educatius, de diferents temàtiques, en què el nen des de casa o des del centre podia desenvolupar diferents activitats. vostès saben que a la part de dalt del bloc tothom pot escollir la imatge que vulgui. Mm. La classe va decidir posar una imatge dels tons del Barça i posar la classe del Barça. Per tant, tot el que s'ha dit de que hi havia un grup de P4 que tenia el nom de la classe, que era el Barça, que durant tot el curs estudiaríem la història del Barça, que tocaríem l'himne amb flauta, que cantaríem l'himne, que les famílies, hem tingut denúncia de les famílies, tot això és fals, tot això no s'aguanta per enlloc, perquè no el nostre projecte educatiu i el projecte de centre en cap cas defensa tot això, no? ni es desenvoluparà, ni ha hagut la intenció ni les idees, no? És que no s'ha plantejat en cap cas. Això és el que explicàvem al començament, és una iniciativa dels nanos, és una iniciativa sobre una pàgina web on ells poden treballar online, no és el nom de la classe, segurament a P4 o a quart de primària, perdó, ja no tenen noms d'animalons com poden tenir a P3 o P4 o P5, no? Per suposat, no, només és infantil, amb els quals tenim, com totes les escoles típiques, tenim noms d'animals, i en el moment que comencen a primer, com que tenim doble línia, doncs un és l'A i l'altre és el B. Com passa arreu de Catalunya. Arreu de Catalunya, sí senyor. Per tant, això confirma el que em pensava jo al començament. Algú ha enganyat el senyor Collet i l'ha fet fer el ridícul, perquè el club a vostè no l'ha trucat. No. O sigui, nosaltres, quan vam començar a rebre la notícia que va venir dels Pericos Online... la veritat és que vam prendre la decisió de que, bueno, que ho deixàvem passar i que la informació corria pel seu propi pes, no? Ens ha sorprès, ahir vespre ens va sorprendre i avui al matí diferents mitjans de comunicació com havien caigut una mica a la trampa dels Pericos Online i han anat confirmant tota una sèrie, no, d'accions que no han estat corroborades directament al centre, i en aquest cas el club esportiu tampoc s'ha posat en comunicació amb el centre. A vostès no els ha trucat ningú? Només els de Pericos Online? No, i diferents mitjans de comunicació, però un cop hi havien divulgat tota la informació. No, per això li preguntava. Abans de fer-ho no els havien trucat? No, abans de fer-ho no. Jo avui al matí estava a casa meva tranquil·la, he sentit l'emissora d'una ràdio i automàticament em truca el conserge del centre i em diuen: t'estan trucant perquè volen demanar informació. Per tant, jo ja havia sentit la notícia. Jordina, a què és cansat tot això? És molt cansat, perquè a més no és la meva feina, que és una forma part directament. Perquè és el que dèiem, avui estàvem parlant amb l'equip de mestres i la direcció, no? I comentàvem, no? Amb lo bé que ens ho passem educant i defensant l'educació, i que t'hagis, no, de trobar en situacions d'aquestes que no saps ben bé com sortir-ne. Sí, perquè de vegades... Sap què passa? Jo fa molts anys que treballo d'això. I de vegades... per això li he preguntat si era cansat, perquè de vegades em sento rebentat, mort. I penso... Hòstia, noi. Perdó, eh? Però quin país vivim, tu? Tan fàcil que és despenjar un telèfon, preguntar. Sí, que és una mica el que nosaltres hem volgut avui, no, una mica hem desembotxat tota la situació i hem volgut desmentir la informació, però sobretot parlant directament amb els mitjans de comunicació que creiem que, bueno, que potser s'han equivocat en el procés. Els han enganyat i no han acabat de fer bé la seva feina. És així de clar. Jordina Covinachs, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Només faltaria. Sí que us volem convidar a tots a visitar la Sínia. Jo ja la conec. No he estat dintre, però he passat pel davant. Doncs a la propera piques i t'obrim les portes. Gràcies, Jordina, ho faré. Vinga, merci. Adéu-siau, bona nit. Adéu, gràcies.